Het volgende nummertje dat noemt Majesty of Fools. Het gaat over alle autoritaire regimes die dat in de video op de kop zitten. Majesty of Fools. Thank you.